în rămuratul, pom în rămuratul, de poame încărcatul, de poame încărcatul. Vântul ștrăgănară, vântul ștrăgănară, poamele pticară, poamele pticară. Pruncile cule sară, pruncile cule sară, și le trimesară, și le trimesară. La ușă de rai, la ușă de rai, la fete de crai, la fete de crai. Luna-n drum le-o stat, luna-n drum le-o stat, frumos i-o întrebat, frumos i-o întrebat. De unde le-aduceți, de unde le-aduceți, înapoi le duceți, înapoi le duceți. Sfântul soare, de la Sfântul soare, cu mare rugare, cu mare rugare. În cote și-n jărunte, în cote și-n jărunte, cel vârf de munte, pe cel vârf de munte.